NPO Radio 1. Middernacht, het begin van dinsdag 28 mei. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Ook VN-chef Guterres veroordeelt de aanval van Israël op een tentenkamp bij Rafah gisteren. Bij de aanval kwamen tientallen burgers om. Guterres noemt de actie van Israël een verschrikking die moet stoppen. Het Israëlische leger sprak in eerste instantie van een precisieaanval op een Hamas-kopstuk. Maar inmiddels zegt premier Netanyahu dat de aanval een tragische fout is geweest. Nederlanders geven een relatief groot deel van hun inkomen uit aan woonlasten. Het gaat gemiddeld om zo'n 23% van het inkomen. Dat is meer dan in veel andere landen in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Nederland woont zo'n 17% van de jongvolwassenen tussen de 25 en 30 nog thuis. Dat is vergeleken met andere EU-landen relatief weinig. Drie organisaties stappen opnieuw naar de rechter om te voorkomen dat F-35-onderdelen via Nederland in Israël komen. In februari zette de rechter nog een streep door zulke leveringen. Maar volgens Oxfam Novib, Pax en The Rights Forum voert de staat het vonnis niet correct uit. Een maand na de uitspraak werd al duidelijk dat Nederland alternatieve manieren zoekt om alsnog de straaljageronderdelen in Israël te krijgen. De NGO's willen dat voorkomen. De zaak dient eind volgende maand. Tennisser Botik van de Zandschulp is net als vorig jaar in de eerste ronde uitgeschakeld op Roland Garros. De 28-jarige Nederlander kampte met enkelklachten en kon de Italiaan Fabio Fognini niet verslaan. Eerder vanavond werd ook 14-voudig kampioen Rafael Nadal in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Het weer. Vannacht wordt het bijna overal droog en het klaart op. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Morgen begint wisselend bewolkt met af en toe een bui. Later op de dag meer regen en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Hij heeft zichzelf tot de enige veilige plek gemaakt. Elke keer krabbel ik terug. Diep, diep in de bek van het roofdier. Zo omschrijft mijn gast van vannacht in haar nieuwe roman haar relatie. Een boek is het waarin ze bijna tastbaar maakt hoe psychisch geweld naar binnen sluipt. Lotte Kok zit vannacht bij me in de studio. Ze is schrijfster. Van romans dus, maar ook van verhalen en muziektheaterstukken. Mijn gast studeerde humanistiek en geestelijke verzorging, maar daarvoor al, op haar 17e, won ze als spoken word artiest de Kunstbendeprijs. Voor mij ligt nu haar derde roman, Wat liefde kan doen. Hierin onderzoekt mijn gast hoe partnergeweld iemand kan overkomen en vooral ook hoe het haar kon overkomen. Ze heeft hiervoor een taal gevonden waarmee ze op een ongelooflijk knappe manier duidelijk weet te maken hoe iets dat fijn en veilig was kon veranderen in een destructieve en ziekmakende plek. De bek van een roofdier. Lotte Kok is geboren in Harderwijk in 1996. Welkom. Dank je wel. Zullen we eerst de poppenspeler voorstellen aan de luisteraar? Nou, dan beginnen we wel gelijk lekker. Ja, maar ik wil het verder niet zo heel veel over hem hebben. Ah, okay. Dus dan moeten we even weten, wie is de poppenspeler en waarom heet hij de poppenspeler? Ik heb gekozen voor die metafoor omdat ik het heel belangrijk vond om gelijk duidelijk te maken om maar gelijk goed te beginnen, dat ik er eigenlijk wel vrij snel achter kwam. Dat ik een beeld had van partnergeweld wat gewoon echt niet klopte. En dat heeft er ook wel echt toe geleid dat ik het pas heel laat kon herkennen. Want ik had een heel simplistisch beeld. En ik denk dat heel veel mensen een heel simplistisch beeld hebben van partnergeweld. Namelijk man slaat vrouw. En zegt dat ze tegen het keukenkastje is gelopen. Ja. Ja, en dat is vaak ook een vrouw met een wat moeilijke achtergrond, die misschien ook dingen accepteert die ze niet zou moeten accepteren. Ik had eigenlijk gewoon geen beeld. Ik dacht daar nooit over na. En wat voor beeld ik had, was dat eigenlijk. Nou ja, en toen overkwam het me dus zelf. En toen belandde ik ook in een steungroep. En toen dacht ik opeens, nou ja, dit klopt gewoon helemaal niet. En ik vond het gewoon heel belangrijk om gelijk al duidelijk te maken wat partnergeweld is. En huiselijk geweld ook. Is iemand die alle touwtjes in handen heeft. Niet alleen van jou, maar ook van de mensen om je heen. Dat is iemand die het verhaal domineert. En die geen tegenspraak duldt. Dus dat is echt iemand die continu de controle wil hebben. En flipt als dat niet meer lukt. Je hebt, als ik het goed begreep, besloten om in jouw boek, nou ja, niet herleidbaar over hem te schrijven. Ja. Dus wel zijn gedrag, niet wie die is. Ja, klopt. En dat is ook genoeg. Vind ik wel, ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Weet je, het is niet iemand die op straat staat en zegt, nou, kom maar, hier zijn de touwtjes, ik maak ze even vast. Ja, ik vind dat ook al een hele... Ik merk al dat ik dat een heel persoonlijke vraag vind, zeg maar. Omdat ik gewoon nog steeds niks wil vertellen over hem wat herleidbaar zou zijn. Maar ik denk dat ik wel kan vertellen dat we gewoon eigenlijk in dezelfde bubbel zaten. En dat het ook niet gek was om elkaar tegen te komen. Zelfde woonplaats, zelfde bezigheden. Ja, zeker. Ja. En eerst wist je het niet zo zeker met hem. Nee, klopt. Ja. Maar hij was heel zeker van mij. En dan dacht ik, ja, dan zal er wel iets zijn waarom je zo overtuigd bent van mij. En hij overlaadde je ook echt wel met liefde. Ja, ja. Heel romantisch. Ja. En wanneer dacht jij, nou, oké, ik vind hem toch wel leuk. Ik vond hem heel serieus. En ook heel serieus in hoe hij, zeg maar, mij de liefde betuigde. Dat is eigenlijk bijna een beetje een soort later, mijn tweede roman speelde zich af in de middeleeuwen. En dan was ik gewoon heel erg gefascineerd door de hoofse liefde. Weet je wel, die liefdesverklaringen. En achteraf was dat ook een beetje wat hij deed. Echt gewoon hele romantische sms'en sturen, bijvoorbeeld. Vanuit het niets, die mij dan behoorlijk overdonderde. Maar ik vond het ook heel leuk dat hij gewoon heel serieus was eigenlijk in alle dingen. En dat staat voor mij best wel haaks op dat op die leeftijd jongens gewoon een beetje aanrommelen. Dat vond ik wel een beetje vervelend. Ik vond het wel verfrissend, iemand die zo serieus was. Ja, en dat vond ik ook... ik vond hem ook op een bepaalde manier aandoenlijk of zo. En dat won me ook wel. Het was wel iets wat moest groeien. Maar dat groeide ook wel. Dat je zegt dat hij was heel stellig in dat hij voor jou ging. Hij was over veel meer dingen heel stellig. Ja, zeker. Bijvoorbeeld dat Austerlitz in Duitsland ligt. Ja, dat was wel de eerste keer dat ik dacht, oh, je kan dingen wel heel stellig beweren, maar dat betekent niet dat het ook klopt. Als lezer, dit is inderdaad ook een van de eerste dingen die je opschrijft. En door de achterflap weet de lezer ongeveer waar dit over zal gaan. Ja. Dan ben je natuurlijk heel erg op zoek naar rode vlaggen. En dan denk je meteen, oh ja, ja. Nou, hier hebben we er een. Ja. Alles maar heel stellig beweren. Ja. En jij dacht gewoon, nou, zelfverzekerd of grote mond? Ik weet niet wat ik dacht. En dat is gelijk ook wel een beetje het gevaar van mijn boek, dat ik achteraf natuurlijk ook heel erg de rode vlaggen die er waren heb opgeschreven. En als ik een reëel verslag had gedaan van alles, dan had ik gewoon... dan had ik bijna zoals ik nu mijn huidige relatie zou beschrijven. Gewoon van, we zien elkaar en het is gezellig en we gaan een filmpje kijken en we maken een grapje en we gaan lekker slapen en we staan weer op. Dat was eigenlijk gewoon het gros. En dat heb ik ook proberen te zeggen. Van als ik dat gros had opgeschreven, had ik gewoon een heel saai boek gewoon over een leuk stel. Maar er waren ook gekke momenten, inderdaad. En die gekke momenten heb ik gewoon een beetje afgedaan als gekke momenten. Want het was gewoon best wel lastig te plaatsen in het geheel. Dus dan dacht ik, nou, dan gun ik hem het voordeel van de twijfel. Van, nou, je hebt een raar iets. Dat zal wel ergens iedereen mee te maken heeft wel hebben. Rare dingen. Ja, zeker. Ja. En je beschrijft ook wel hoe fijn je de relatie vindt. Van als we naar een pretpark gingen, aten we zoveel snoep dat we stijf van de suikers stonden. Als we naar een concert gingen, verdwenen we samen in de muziek en hadden we bij de nabespreking aan een half woord genoeg. Ons eigen universum was het fijnste wat ik ooit had gehad. Een universum van boeken, films, kussens en dekens. Van een rondje door het park lopen en dat dan de fijnste middag van de week is. Ja. Prima relatie. Ja, zeker. Ja. Er was wel het een en ander met hem aan de hand, wat hij ook met jou deelde. Absoluut. Hij zat psychisch niet goed in zijn vel. Kan je dat zo zeggen? Ja, absoluut. Wat scheelde eraan? Hij maakte daar sowieso geen geheim van. Het was al heel snel, liet hij dat eigenlijk doorschemeren. Maar ik schrok wel van de mate waarin het niet goed met hem ging. En ik schrok er ook van dat ik al heel snel eigenlijk zijn enige vertrouweling was. En hij wilde eigenlijk ook niet dat ik dat met iemand anders zou delen. Want dat vond hij dan... hij wilde niet dat andere mensen slecht over hem zouden denken. Maar dat was natuurlijk eigenlijk al heel snel een vreselijk grote verantwoordelijkheid voor mij. Ja, dat is een groot geheim. Ja. Want hij had ook suïcidale gedachtes. Dat beweerde hij in ieder geval, ja. En jij voelde je verantwoordelijk? Heel erg, ja. Want ik was de enige die dat wist. En ik vond dat heel eng. En je zegt ook in je boek, daar is het eigenlijk het fundament gelegd. Want jij bent hem voor alles gaan zien als zielig en kwetsbaar. Ja, en ook... eigenlijk was het, het is wel goed misschien om te zeggen dat binnen een half jaar zei hij eigenlijk al soms als grapje en soms serieus en soms gewoon heel luchtig. Als jij weggaat heb ik geen reden meer om te leven. En dat hakte natuurlijk enorm in. Dat vond ik helemaal niet leuk om te horen. Ik vond het ook heel verdrietig en dat probeerde ik ook te zeggen. Maar dat zorgde er ook voor dat ik dacht, oké, ik moet het dus wel geven. Want als ik wegstap, dat zorgde er eigenlijk voor dat ik niet echt meer goed kon nadenken over wat als ik wegga. Want dat zou natuurlijk heel heftig zijn. Nee, het tegenovergestelde gebeurt. Je gaat juist heel erg je liefde bewijzen. Ja. Ik hou echt van je. Je wil zelfs met hem trouwen om maar te laten zien hoeveel je van hem houdt. Nou ja, ik wilde vooral met hem trouwen omdat we het gewoon heel fijn en goed hadden samen. En ik wilde eigenlijk gewoon zijn... Ik weet nog, zeg maar, de voornaamste reden waarom ik uiteindelijk hem ten huwelijk heb gevraagd, is dat ik dacht, als jij een ongeluk krijgt, wil ik dat er geregistreerd staat dat ik degene ben die dan gebeld wordt. Dat vond ik gewoon ook reëel, want we waren gewoon echt elkaars partners en ik wilde dat eigenlijk officieel maken. En dan was er ergens een kant van hem die dacht, meer kan ik niet doen. Dan zou je echt eigenlijk moeten vertrouwen dat ik echt, ja, dat je niet aan mij hoeft te twijfelen. Geloofde hij dat jij van hem hield? Hij kon dat niet voelen. Dat is achteraf natuurlijk wel een enorme rode vlag. Maar ja, kijk, als ik op dat moment daar echt vraagtekens bij had gesteld, had ik vraagtekens moeten stellen bij mijn hele realiteit. Want je hield van hem? Ja, en we woonden samen en we gingen op een hele liefdevolle manier met elkaar om. Dus als ik dan had moeten denken, wacht eens even, hij kan niet voelen dat ik van hem hou. Misschien kan hij ook niet voelen dat hij van mij houdt. Dan had ik mijn hele leven... was dan een leugen geweest. Ja, wat doe ik eigenlijk hier? Ja, ja. Dus dat had ik nooit kunnen inzien. Of dat had ik nooit mezelf kunnen durven vragen, zeg maar. Dus er sluipen langzaam wat gekke dingetjes in jullie relatie. Hij kon bijvoorbeeld niet omgaan met ziek zijn. Als jij ziek was. Ja. Dat mocht niet. Nou ja, het was gewoon een beetje alsof hij bepaalde scripts niet kende van hoe mensen met elkaar omgaan. Dat was wel heel raar. En als ik dat dan probeerde aan te kaarten, van ik vond het best wel gek, dan ontkende hij dat eigenlijk gewoon. En dan zei hij eigenlijk, nee, jij bent best wel gek omdat je dat vraagt. Dat is natuurlijk heel verwarrend. En jij bent dan iemand die daar dan over gaat peinzen? Nou ja, van, heeft hij een ik punt? Vind meer als iemand super stellig is, dan ga je denken van, oh, hij zal, net als met dat, ja, waarom ik altijd dacht, oh, hij zal ergens wel een punt hebben als hij iets zo stellig beweert. Het is gewoon best wel gek dat je iets zo hard beweert, terwijl het eigenlijk gewoon niet klopt. Want jij beweert dingen pas stellig als je ze echt zeker weet. Ja. Dus ga je ervan uit dat anderen ook stellig zijn? Ja, nou ja, kijk, als je het voorbeeld hebt van ziek zijn, ik ben gewoon gewend dat als je ziek bent, dat iemand anders zegt, hey, vervelend voor je beterschap, kan ik een kopje thee voor je halen? En op het moment dat dat niet gebeurt, ga je denken, vraag ik dan te veel? Is dat niet normaal om dat te vragen? Dan ga je dat gewoon, ja, toch even bij jezelf na. En dan kom je meestal tot de conclusie, nee, volgens mij als je ziek bent mag je gewoon vragen om een kopje thee. Maar ja, als iemand dan ook nog tegen jou zegt van, oh ja, je bent vroeger ook wel een beetje verwend. Je was enig kind en je had hele lieve ouders en die brachten je natuurlijk een kopje thee. Dan ga je daar nog eens extra over nadenken. En wat is er mis met jouw teennagels? Die waren op een verkeerde manier geknipt. Ja. En dat is zeg maar achteraf ook echt zoiets typisch. wat veel poppenspelers zeggen is... ja, maar ik kan het beter eerlijk zeggen over wat ik vind. Dat is toch goed dat ik eerlijk ben? Ik wist niet eens dat er mensen waren die nadachten over hoe anderen hun teennagels knippen. Nee, ik ook niet. En ik weet nog dat ik de eerste keer er ook echt verdrietig van was. Omdat ik zei van, het zou niet eens in mij opkomen om daar bij jou mee bezig te zijn. Ik hou gewoon van zijn lichaam zoals het was. En dat, ik weet echt nog dat dat me raakte op dat moment. Maar dat hij het ook gek vond dat dat me raakte. Ja. Hij stond op de wachtlijst voor hulp. Voor een opname. Hij kreeg hulp. En eigenlijk op het moment dat bij ons... in onze relatie de hel losbrak... dat was het moment... dat ik zei, er moet echt iets gebeuren. Er gaat echt niet goed. En vanaf dat moment is hij op die wachtlijst geplaatst. Wat was dat kantelpunt? Het kantelpunt is dat we eigenlijk... zouden gaan trouwen. En dat ik daar gewoon... een soort van mijn grootste Disney-leven in leefde. En dat gewoon fantastisch vond en daar heel veel mee bezig was. En dat ik er toen achter kwam dat hij contact had gehad met een andere vrouw. Wat ik gewoon echt ongepast vond en niet eerlijk. En toen wilde ik bij hem weg. En dat was echt het hele grote kantelpunt. Toen belandde ik echt in een andere realiteit, zeg maar. Dus eigenlijk in een realiteit van een partner die mij gewoon echt met vlagen gewoon echt haatte. Dat eigenlijk. Is zo'n ruzie uit te... Nou, ruzie zijn het niet. Maar zijn die incidenten uit te pluizen? Want je beschrijft in je boek een paar dingen die gebeuren. Ja. En daar heb je taal voor gevonden. Maar als ik je nu daarnaar zou vragen... van beschrijf dan eens hoe het ging. Leg de luisteraar eens uit wat er gebeurt als het misging. Nou, ik denk... achteraf lees en luister ik heel veel verhalen over mensen die iets van huiselijk geweld hebben meegemaakt. En dat kan echt van alles zijn. Dus gewoon een kind in huis of seksueel misbruik of nou ja, echt alles. En elke keer denk ik weer, dit is eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal met andere dingen die gebeuren. Dus ik denk dat mijn verhaal precies hetzelfde is als je komt binnen, je ziet degene om wie het gaat. Je voelt gelijk al. Eigenlijk aan een soort van je nekhaartjes voel je al of het vandaag goed is of fout. En dat, ik weet niet hoe, maar dat registreer je gewoon direct. En als het fout was, dan kon eigenlijk alles de trigger zijn voor... Er is zelfs een scène in mijn boek dat ik in de Lidl sta ergens op vakantie. En ik zie hem door het raam en ik registreer al van... oh, dit is niet goed. Hij is kwaad. En dat kan dan, ja, dat is op dat moment dan dat ik te lang in de rij sta. Maar dat had echt, zeg maar, alles kunnen zijn. Het gaat gewoon iets in hem niet goed, wat hij dan uit op mij. En ik registreer dat en op dat moment weet ik al van... oh, ik moet nu alles gaan doen om te voorkomen dat het gaat escaleren. Maar het is bijna niet te de-escaleren. Dus, ja, zal ik eens voorlezen hoe jij zoiets beschrijft? Ja, is goed. Wat fijn, piep ik. Ik wilde zo graag even getroost worden. Ik leg uit dat dat is wat ik zo nodig heb. Even vastgehouden worden. Abrupt laat hij me los. Kijkt op me neer. Maar dat deed hij toch. Hij was toch even naast me komen zitten. En nu is het weer niet genoeg. Continu doe ik alsof het niet genoeg is. Hij schreeuwt het in mijn gezicht. Ik begin weer te huilen. Alsjeblieft, zeg ik. Alsjeblieft. En dan ga je weer huilen, sneert hij. Alles om mij maar een slecht gevoel te geven. Doen alsof ik zo slecht ben. Je huilt om mij te manipuleren, zodat ik me schuldig ga voelen. Ik veeg de tranen van mijn wangen. Wacht, is dat zo? Ik wil dat hij me troost. Ja, ik voel me wanhopig. Maar ik huil omdat ik huil, toch? Ja. Want jij gaat zelfs bij jezelf nadenken, huil ik om te manipuleren? Nou ja, als iemand dat in je gezicht schreeuwt. En ik denk, ik had het vanmorgen toevallig nog over dat incident. Omdat ik denk van, op dat moment... Kijk, sowieso, een mens is het meest beïnvloedbaar als je in de war bent. En op dat moment natuurlijk ben je in de war. Want dit is je geliefde. Dat is de persoon die je ten diepste vertrouwt. En die roept dan zoiets tegen je op een heel kwetsbaar moment. En dan, ik weet nog heel goed... dat ik dan huilde. Maar dan ging ik ook daarover nadenken. En dan kwam er al een soort van... dat creëerde al een soort afstand. Want dan was ik aan het nadenken en huilen tegelijkertijd. Dan ging ik al mezelf een beetje twijfelen van... ben ik er wel verdrietig, want ik ben ook aan het huilen. Dus zo... je bent gewoon ongelooflijk in de war. En ongelooflijk kwetsbaar. En je komt al heel snel in een soort overlevingsstand. Want je, ja... Ik denk dat je bijna niet kan voorkomen dat je het gaat internaliseren. Zeg maar, je moet wel echt een best wel koud persoon zijn, denk ik. Om, als je geliefde tegen je schreeuwt, om dan te denken van... nee hoor, nee, dat hij is niet zich. Ja, dat kan bijna niet. Alles was jouw schuld. Ja. En die schuld moest je ook op je nemen. Oh ja, ja. Ja, je noemt het... we kennen allemaal de fight, flight, freeze. Dus wat mensen... Hoe mensen reageren in paniek situaties. Dat ze of vluchten of vechten of bevriezen. Ja. En jij voegt daar nog fawn aan toe. Wat betekent fawn? Ik wist ook niet dat die bestond. Want die, nou ja, dat hoort niet in het rijtje zoals we die kennen. Maar blijkbaar dus wel. En fawn is eigenlijk pleasen. En dat is overlevingstechnisch het beste wat je kan doen. Namelijk eigenlijk meewerken. Eigenlijk... alles doen wat nodig is om het zo snel mogelijk te stoppen. Omdat ze eigenlijk gewoon zeggen, ja, is goed, ik doe het wel. Dus het is, zeg maar, het slimste wat je kan doen... als je gewoon wilt dat het zo snel mogelijk overgaat. Maar ik vind het achteraf ook het meest vernederendste eigenlijk wat je kan doen. Want je werkt gewoon mee en je neemt het op je. Dus ik kijk er wel met een heel moeilijk gevoel op terug. Omdat je over jezelf hebt gezegd dat je slecht bent en dat het jouw schuld is. Ja, dat ik zei letterlijk, vertel maar wat ik moet doen. En dan doe ik het. Ik wilde gewoon dat zo snel mogelijk stopte. Ja, en ik vind dat veel minder stoer dan zeggen, wat maak je me nou, ik ga weg. Maar ja, ik kan daar niks aan doen. Het is gewoon hoe je lichaam reageert op dat moment. Je wilt gewoon uit dat moment komen, want je wordt getraumatiseerd op dat moment. En je wilt gewoon dat het stopt. Je schrijft ook alles... Wat hij zegt sinds de zomer kaat mijn brein. Verwart me zo dat me verder en verder van mezelf verwijdert. Maar het is niet wat hij zegt wat me zo zal raken. Het is hoe hij het zegt, hoe hij naar me kijkt, wat me eronder krijgt. De kilte, de haat. Alsof ik het walgelijkste ben wat hij ooit heeft gezien. Op een dag probeer ik dat uit te leggen. Ik zeg letterlijk, soms voel ik me alsof ik de poep onder je schoen ben. Die uitspraak steekt hem in lichte laaien. Wat? Hoe kan ik hem zo zwart maken? Dan zou ik toch al lang niet meer bij hem zijn? Goed punt. Ja. Ja, en dat is waarschijnlijk de allervervelendste vraag die er is voor jou. Maar ja, je zegt zelf ook, goed punt. Ja. Als iemand zo over je denkt, wat doe je daar dan nog? Misschien is het goed om eerst even te zeggen... Want ik vind het wel fijn dat je dat voorleest. Omdat er niet zo heel veel wordt gepraat over hoe voelt het eigenlijk om zo behandeld te worden. En daar is ook gewoon best wel een gebrek aan gesprek sowieso. Maar er is ook wel best wel een gebrek aan kunst wat daarover gaat. Zeg maar. Ik vond eigenlijk bijna niks herkenbaar voor de situatie waar ik in zat. En dat was heel eenzaam. Omdat ik... Ja, ik vond me gewoon heel onbegrepen. En ik had niks om me aan te spiegelen. En best wel recent kwam de serie Baby Reindeer uit. En dat vond ik zo'n verademing. Omdat het gewoon heel erg ging over hoe voelde hij zich toen. En dat was voor mij ook weer heel troostend. Omdat ik dacht van ja, dat is dat precies. Als iemand op een manier met jou omgaat... dat je eigenlijk gewoon waardeloos bent. En dat is ook nog eens iemand... Eigenlijk de belangrijkste persoon in je leven. Of iemand die je heel erg vertrouwt. Of iemand die je gewoon hoog hebt zitten. Dat kan gewoon niet anders. Of dat je je ook echt heel waardeloos gaat voelen. En ik vond het heel mooi dat die serie daar gewoon heel erg op inging. En hier zeg ik van... Ik voel me gewoon de poep onder je schoen. En vorige zomer was ik nog heel erg aan het zoeken van... Wat ga ik hierover schrijven? En toen had ik... Ik heb verschillende dingen geprobeerd. En op een gegeven moment had ik een soort van een beetje... Ja, een beetje poëtische versie uitgeprobeerd... waar ik een personage had die gewoon helemaal dat was. Gewoon in die waardeloosheid leefde. Eigenlijk precies zoals ik me dat voelde, zoals ik me toen voelde. En dat was een personage. En die lag, zeg maar, op grote stations heb je altijd... tenminste op Utrecht Centraal bijvoorbeeld... heb je altijd een soort van hele grote trappen. En onder aan die trappen liggen gewoon allemaal een soort van viezigheidjes. Er liggen stofwolken en plasticjes en gewoon allemaal gorigheid. En dat personage ging daar dan tussen liggen. Om maar niet op te vallen. En ook, daar hoorde dat personage. Ja, daar kon ze zich verstoppen, want dat was ze ook. Ze was een soort van viezigheid die er eigenlijk niet toe deed. En waar je ook maar mee kan doen wat je wilt, want het bestaat eigenlijk gewoon niet. En dat is hoe ik me voelde. En er zijn 100 dingen die ik zou kunnen zeggen over waarom je niet weggaat. Maar een van die dingen is, je hebt al geen waarde meer. Dus het is best wel moeilijk. En je leven wordt je steeds meer afgenomen. Het leven zoals je dat kent. Dus dat is natuurlijk ook een van de hele grote redenen. Van waarom zou je zeggen, dit accepteer ik niet meer. Als die grens al steeds verder vervaagt. Bovendien zit je hele lichaam al in een soort overlevingsstand. En in overlevingsstand is het heel moeilijk om hele grote keuzes te maken. Want je bent alleen maar gericht op hoe kom ik de dag door. En hoe breng ik mezelf niet meer in een gevaarlijke situatie. Dus je bent alleen maar bezig met, wat is nu mijn veiligheid? Hoe kan ik mezelf een soort veiligheid geven? En in de realiteit is dat eigenlijk gewoon, je voelt je veilig in je huis. Dus je wilt blijven in je huis. En je wilt gewoon zorgen dat het goed blijft in je huis. Ja, en het was ook goed. Dat speelt soms natuurlijk ook mee. Nee, maar het is niet zwart-wit. Als het alleen maar zwart was geweest. Ja, dan ga je wel weg. Ja. Want ik neem aan dat. Want je probeert het wel een paar keer, maar je komt ook weer terug. Ja. En dat heeft dan, denk ik, met hoop te maken. Hoop op verbetering of hoop op terugkeren naar de oorspronkelijke situatie. Ja, je bent alleen maar bezig met hoe krijg ik mijn oude partner terug? Ja. En er waren inderdaad dan momenten waarop ik dacht, hij is er weer. Hey, gelukkig. Ja, en hij biedt ook uitzicht op dat hij weer terugkomt. En dat had er bij mij natuurlijk ook heel concreet mee te maken dat als ik een poging deed om weg te gaan, dan was die zelfmoord opeens weer heel dichtbij. Want dan stortte hij helemaal in. En dan was ik gewoon heel erg bang. En als dat reëel was, als hij dat echt had gedaan, dat was natuurlijk een enorm drama geweest. Ja, en hij betrok je omgeving er ook bij. Ja. Aan jouw omgeving laten zien wat een slecht mens jij eigenlijk wel niet bent. Ja. Klopt. Ja, dat is echt een van de allernaarste dingen, denk ik, eraan. Maar ik wil ook gelijk zeggen, daarin is mijn casus echt niet uniek. Dat is bij vrijwel elke casus van partnergeweld of huiselijk geweld zo. Nou, isoleren noem je dat? Ja, maar het is ook, zeg maar, dan kan je al helemaal, je kan niet meer ontsnappen aan het verhaal wat over je wordt verteld. En dat is gewoon heel eng. En ja, dan kan je eigenlijk geen kant meer op als mensen dat gaan geloven. Want ze geloven je dan toch niet meer, wat je ook zegt. Ja. Hoe is het je uiteindelijk gelukt om weg te gaan? Ik red het gewoon niet. Ik weet ook wel achteraf, en dat is nog steeds wel lastig voor mij om te begrijpen op een bepaalde manier. Maar ik weet achteraf dat het bij mij wel best ernstig was. En ik denk dat dat vooral ligt aan dat er gewoon niet. Er was eigenlijk gewoon geen. Hoe zeg je dat? Er was weinig rust. Als in, er was weinig spijt. Er was weinig. Het was gewoon echt heel heftig in de zin van, hij stopte gewoon niet. En af en toe waren er wel goede momenten, maar ik kon hem niet stoppen. Dus ik had in die zin vrij weinig controle. En het was gewoon heel veel in 8 maanden lang, tot er gewoon heel weinig van me over was. Zeg maar, fysiek was er zelfs weinig van me over, want ik viel gewoon ontzettend af. En ik werd gewoon heel ziekig. En mijn leven was gewoon al echt steeds kleiner. En ik kon het gewoon op een gegeven moment niet meer aan. Ik was gewoon, mijn reserves waren gewoon op. Dus ik kon die vernedering, zeg maar. Hij kon gewoon, ik denk wel een paar uur lang me inpeperen hoe slecht ik was. En op een gegeven moment hou je dat gewoon niet meer vol. Dus dat is wel een heel groot gedeelte. En dan parallel daaraan liep gewoon dat ik de laatste maanden begon te ontdekken van, oké, volgens mij is het huiselijk geweld. En dat was nog een heel proces. Want Nederland erkent deels wel en deels echt niet dat psychisch en emotioneel geweld onder huiselijk geweld valt. Dat wordt voor een groot deel ook gewoon ontkend. Dus dat was heel lastig. Maar toen ik dat voor mezelf een beetje begon te erkennen, dacht ik van, oké, nou ja, als dat zo is, dan moet ik hier echt hulp bij krijgen. Want alleen red ik het echt niet. Dus dan ben ik in het geheim hulp gaan zoeken. Toen werd het wel echt zo klaar als een klontje. En gaf dat dan net genoeg kracht om weg te gaan? Nou, dat denk ik niet. Kijk, ik denk dat het grote probleem is dat slachtoffers echt wijs wordt gemaakt dat dit niet gebeurt. Door de partners zelf? Door de poppenspelers, zeg maar. Mm-hmm. Die ontkennen dat echt en die zeggen, nee, jij bent het probleem. En dat wordt je zo erg wijs gemaakt, zeg maar. Ik denk echt dat het volledig terecht is om daar het woord hersenspoeling voor te gebruiken. Want het gaat niet eens, het is niet alleen jouw leven, het is ook de leven van de mensen om je heen. Zeg maar, zijn psychiater werd erbij betrokken, zijn psycholoog werd erbij, zijn vrienden, zeg maar, iedereen speelde het spel mee dat ik de slechte was. Dus om dan weer te durven geloven dat het niet aan jou ligt en dat het misschien ook wel aan hem ligt en dat het misschien wel helemaal aan hem ligt, dat is een heel lang proces. En daar moeten hulpverleners je eigenlijk wel bij helpen, want zelf ga je dat echt niet meer zien. En toen ik eenmaal in een steungroep terechtkwam met vrouwen die gewoon exact hetzelfde doormaakten en dat ik gewoon kon zien, hey, het ligt echt niet aan hun. Dit zijn gewoon hartstikke leuke, sterke, lieve vrouwen. Misschien ben ik dat zelf ook wel. Ja, ik denk als ik hun niet had gehad en dat bij hun kon zien, ja, dan weet ik niet hoe het was afgelopen. Je vlucht op een gegeven moment naar je ouders. Ja. En dan schrijf je over, mijn moeder loopt naar me toe. Maar kijk, zegt ze tegen mijn vader, ze huilt niet eens. Er is niks meer over, ze is al helemaal klaar. Ja. En ze heeft het hier volgens mij over de liefde die jij niet meer voelt. Maar volgens mij gaat het veel meer over jou. Er was voor jou gewoon niks meer over. Nou ja, ik weet nog, kijk, mijn ouders, ik denk hoe dichter mensen bij mij stonden, hoe meer ze gewoon onder invloed waren van de leugens die eigenlijk werden verspreid. En gewoon, ja, ik denk hoe dichter mensen bij me stonden, hoe meer ze ook onder invloed waren daarvan. En hoe minder ze eigenlijk zagen wat er daadwerkelijk aan de hand was. En hoe meer ze gewoon geloofden van, hey, dit waren twee mensen met een relatie en ze woonden samen en ze gingen trouwen en het is opeens over. Dus heel veel mensen schrokken gewoon best wel dat ik inderdaad ook echt wegging. En dan dacht ik gewoon, dit is een relatie die ten einde komt. Maar dat is natuurlijk helemaal geen relatie meer. Het is helemaal geen sprake meer van liefde of geborgenheid of vertrouwen of troost. Dus daar was bij mij 8 maanden lang, verloor ik natuurlijk ook die. Het maakte mij steeds minder uit of we uit elkaar zouden gaan of niet. En sterker nog, op het einde was het gewoon een verlossing. Ja. En je schrijft dat je PTSS hebt opgelopen in die relatie. Ja. Dan schrijf je grappend over weer eens een andere SOA. Ja. Je hebt echt moeten revalideren. Het is niet liefdesverdriet. Er was geen liefde. Het was niet even uithuilen, een bak ijs. Je hebt echt een revalidatie gehad. En EMDR. Ja, heel veel. Ja. Hoe gaat het dan nu met je? Nou ja, ik denk wel dat ik echt het beest in de bek heb gekeken door het boek te schrijven en ook gewoon door heel veel therapie te kunnen volgen. Gewoon dat ik in de mogelijkheid was om de tijd voor te nemen. En ik denk dat was echt ongelooflijk pittig. Want ik moest echt een soort van mezelf uit het slijk trekken eigenlijk. En ik heb ook wel op een gegeven moment gedacht van, ik denk dat ik er vrede mee moet sluiten dat ik mijn oude leven nooit terug ga krijgen. Omdat het gewoon, ja, omdat ik gewoon dacht, dat is nou eenmaal zo. Maar ik denk ook dat ik toch het ook, ja, klinkt een beetje alsof ik mezelf te veel eer geef of zo, maar dat ik het toch ook wel teruggepakt heb. Door gewoon te zeggen van, hoe zeg ik dat goed? Kijk, ik merkte eigenlijk gewoon, en dat vond ik zo triest en verdrietig om te merken, dat mensen eigenlijk wiens verhaal wordt beroofd. En daarmee bedoel ik, als je iets hebt meegemaakt in de trant van misbruik of mishandeling of weet ik veel, als je door je trainer bent misbruikt of als je in een werksituatie hebt gezeten die grensoverschrijdend was, zitten mensen eigenlijk niet zo te wachten op je verhaal. En dat lijkt wel zo, omdat we die verhalen horen. Maar mensen willen eigenlijk niet dat je iets gaat beweren voordat de rechter heeft beoordeeld dat het zo is. En dat snap ik ergens, want je wilt geen valse beschuldiging. Maar dat is ook heel heftig als je zoiets verschrikkelijks hebt meegemaakt en je merkt dat mensen eigenlijk niet zitten te wachten op je verhaal, omdat ze niet willen dat je iemand zwart gaat maken. En je schrijft, als je verhaal zo lang is ontkend, is erkenning de enige weg terug. Ja. Ja, zeg maar. Het enige wat slachtoffers willen is erkenning. Omdat het zo lang is ontkend. Maar mensen willen er eigenlijk liever niet aan. Zeg maar, het liefst wilt je omgeving, ja, en dat zeg ik echt met een groot hart vol liefde voor mijn omgeving. Maar iedereen vindt het natuurlijk niet leuk. En begrijpen het niet. En ja, het is gewoon waanzinnig eenzaam als mensen niet weten wat je hebt doorgemaakt. Maar om mensen te kunnen vertellen, ja, het wordt een heel lang verhaal, maar om mensen te kunnen vertellen wat je hebt doorgemaakt, moet je het eerst zelf begrijpen. En dat is het hele moeilijke en verschrikkelijke van psychische mishandeling, waar amper over wordt gepraat, want dat is nog amper bekend, heb ik het idee. Maar het duurt gewoon heel lang voordat je begrijpt wat je hebt doorgemaakt. Je bent zelfs zo in de war, ja, dat het nog niet uit te leggen valt. Dat je het gewoon echt niet snapt. Ja. Je denkt gewoon, ik had een partner die van me hield en toen opeens niet meer. Hoe kan dat? Ja, dat duurt gewoon heel lang voordat je het een beetje kan snappen. Ja. Ik ga voor onze luisteraars die vannacht pas later konden inschakelen nog even iets over jou vertellen. Naast mij zit Lotte Kok. Lotte schrijft romans, verhalen en muziektheaterstukken. Ze studeerde humanistiek en geestelijke verzorging. Maar daarvoor al op haar 17e won ze als spoken word artiest de Kunstbendeprijs. En voor mij ligt nu haar derde roman, Wat Liefde Kan Doen. Hierin onderzoekt Lotte hoe partnergeweld iemand kan overkomen en vooral ook hoe het haar kon overkomen. Ja, je zegt, 4 jaar lang heb ik intens van iemand gehouden die me daarna kalmpjes de grond in heeft gewerkt. Wat kun je daarmee? Ja. En een van de dingen is dus een boek schrijven, want jij zegt ook, hier zou ik iets aan gehad hebben. Oh ja, zeker. Ja, ja, ze zijn echt de verhalen van anderen waarin ik me kon vertellen, die mij erkenning gaven. En die mij gewoon een beetje mijn eigen verhaal teruggaven, waardoor ik gewoon begreep wat ik heb meegemaakt. Ja, en dat is echt het fundament geweest van mijn herstel. Zeg maar, ik heb echt heel veel EMDR gehad en ik heb echt heel veel dingen kunnen ondergaan die me hebben geholpen. Maar uiteindelijk zijn het echte verhalen geweest van anderen die mij eruit hebben getrokken. En die mij gewoon lieten begrijpen wat ik had doorgemaakt. En je gaat ook nog even op zoek naar hoe dit jou kon overkomen, zeg maar. Ja. Want je schrijft bijvoorbeeld, misschien komt het doordat mijn ouders zo trouw zijn en zo probleemloos bij elkaar. En dat zelfs dat, omdat je ouders zo'n fijn huwelijk hadden, is het, ja, zie jij een oorzaak eventjes van dit alles? Ik weet niet eens meer eigenlijk wat ik daarmee bedoelde. Maar ja, je gaat alles bekijken. Het is veel makkelijker om een beetje het bij jezelf te gaan zoeken. Want dan kan je er wat mee. Dan had je het kunnen voorkomen. Het is veel enger om te beseffen, misschien had ik het helemaal niet kunnen. Kan iedereen gebeuren. Ja, ja. Ja, want ik begrijp uit je boek dat de enige gemene deler bij slachtoffers van partnergeweld eigenlijk is dat ze empathie hebben. Nou ja, wetenschappers zijn daar niet echt over uit. Er zijn ook verschillende onderzoeksresultaten. Dus zeg maar, dat is er eentje. Er is ook eentje waarbij wordt gezegd, het is een bepaalde flexibiliteit. Dus het is eigenlijk een soort van, het gebeurt mensen die vrij veel aan kunnen, omdat ze zelfstandig zijn. En daardoor kunnen ze gewoon meebewegen met een partner. Kunnen zeggen van, oké, nou, je bent niet perfect. Want nou ja, in mijn geval, het gaat mentaal niet goed met je. En dat is lastig, maar ik kan het wel hebben. Ja, het zijn vaak mensen die gewoon wat kunnen dragen en die daar ook het goede van inzien, zeg maar. Ja, als ik ook. Je hebt echt een niets aan de hand jeugd gehad. Ja. Je vertelt in het boek ook over een zeer gelukkige jeugd. Dus het idee van, ja, er is in de basis bij Lotte al iets misgegaan. Nee, dat klopt echt niet. Nee, ik zou willen, zeg maar, het zou misschien als schrijver ook gewoon een vruchtbare grond geven, maar dat kan ik gewoon echt niet zeggen. Nee, het was heel gelukkig. Het was hooguit saai, was het ergste. Ja, mijn grootste klacht. Ja, klopt. Ja, en een beetje eenzaam, zeg je ook. Ja. En ik denk dat dat vooral zit in... Ik ben opgegroeid in een klein dorp. Waar gewoon niet zoveel aan kunst en cultuur werd gedaan. Dat miste ik wel een beetje. En dat was dan wel een beetje eenzaam. Ja, zeg maar. Ik was heel erg op zoek naar een soort voeding. En dat was wel een beetje zoeken. Kwam die van je ouders? Vanzelf. Zij stimuleerde me heel erg, maar dan moest ik het wel eerst vinden. Dus dan... ik hielp bijvoorbeeld heel erg van musicals. Dan ging voor mij echt soort van de wereld aan creativiteit open. En dan gingen we elk jaar naar een musical, zeg maar. Ik maakte altijd dan toneelstukjes met al mijn klasgenoten. En dat gedoogde ze dan een beetje. Dat dan het hele huis vol zat met klasgenoten. Omdat we een of ander toneelstuk gingen repeteren. Ja. En jij won op je 17e de Kunstbendeprijs. Ja. Met spoken word. Ja. Terwijl las ik je niet eens wist wat spoken word. Nee, klopt. Wat had jij dan gemaakt? Ja, een soort gedicht. Een soort theaterachtig gedicht. Ja. Gewoon wat ik leuk vond eigenlijk. En toen heette het spoken word en toen snapte je dat. Ja, toen dacht ik, oh ja, dat past eigenlijk heel goed bij me. Ja. Je hebt 3,5 week creative writing gestudeerd. Ja. Nou, dat is een groot succes, of niet? Ja, dat vonden mijn ouders ook niet zo leuk. Want ik had net een kamertje helemaal gemeubileerd. En toen moesten we dat dan weer terug verhuizen. Maar dat, ja... Ik vind schrijven heel erg leuk en ook een hele vrolijke praktijk. Zeg maar, ik doe dat echt omdat ik het... Nou ja, ik heb dit boek niet geschreven omdat ik het zo leuk vond. Maar in principe ben ik echt schrijver geworden omdat ik het allerleukste vind van de hele wereld. En dan heb je heel veel schrijvers die het een beetje zien als... we gaan heel erg pijn lijden. Eigenlijk zoals ik voor dit boek pijn moest lijden. En dat strookt helemaal niet met hoe ik dacht. Dat ja. Want lijden, want dan wordt het pas kunst met een grote K, zoiets. Ja, ik wil niet de mensen gaan beledigen. Maar in mijn ervaring was het heel erg van, we gaan je moest gewoon heel veel binnen zitten. En naar je jeugd kijken, terwijl ik heel graag naar buiten wilde. En gewoon dingen wilde beleven en daar dan over schrijven, zeg maar. En toen ben je humanistiek gaan studeren. Ja. En waarom humanistiek? Ik had gewoon de ongelooflijke behoefte om niet meer zeg maar in mijn eigen navel te kijken, maar naar mensen om me heen. En daar, dat was daar perfect voor. Humanistiek is eigenlijk een opleiding die heel idealistisch is over hoe kunnen we de wereld beter maken voor minderheden. Ik weet eigenlijk niet of ik het nu zo goed zeg, maar dat was toen wat ik heel erg in die studie vond. En dat leidt je eigenlijk voor een groot deel op tot geestelijk verzorger. En dat vond ik toen, ik wist niet dat dat bestond ook en ik vond dat fantastisch. Wat is een geestelijk verzorger? Dat is eigenlijk de rol van oudsher de geestelijke in een instelling. Dus bijvoorbeeld als je in een ziekenhuis bent, dan kan je praten met de pastoor of de imam. Maar dat is eigenlijk dus een geestelijk verzorger. En jij wilde dan in de gevangenis werken? Bijvoorbeeld, ja, dat lijkt mij heel interessant. Ja. Je vertelde net voor we begonnen dat jij bent vanochtend om 8 uur begonnen met werken. Ja. Want naast het schrijven wat je doet, werk je in de zorg. Ja. En de zorg, nou ja, zorgen voor anderen noem je in het boek het goudgele geluk. Ik denk dat ik zo hou van werken in de zorg, omdat het ongelooflijk intiem kan zijn. En dat is dan gelijk ook de reden waarom ik niet geestelijk verzorger ben geworden. Omdat je daarin ook ongelooflijk intiem bezig kan zijn. Maar dat is echt met praten. En ik hou gewoon echt van het hele concrete zorgen. Echt het, zeg maar, iemand naar bed brengen en dan bij de bedrand nog even praten. Of iemand, ja. En als je dan echt, dan kan je gewoon echt hele mooie, liefdevolle, intieme momenten beleven. En dat kan me echt heel gelukkig maken, ja. Je vertelt in het boek ook over een paar cliënten die jij bezoekt. Want je komt bij mensen thuis. Je werkt niet in een instelling. Op dit moment niet. Persoonlijk begeleider. Ja. En dan ben je een groot deel van de dag met zo iemand. Ja, zeker. Ik dacht wel, het is heel hard werken. Ja, best wel. Je staat de hele tijd aan op een ander. Maar de zorg sowieso heel hard werken. Ja. Ja, er is ook, je wordt gewaarschuwd door een collega van probeer af en toe wat te drinken en te eten, zei een zuster tegen mij bij het inwerken. We hebben de neiging onszelf als eerste te vergeten. Nou, ik denk echt dat ik nooit harder zal werken in mijn leven dan met dat specifieke baantje. Dat was als gastvrouw bij ernstig dementerende in een instelling. En dat was echt, dat was gewoon 6 uur knallen. Heel snel even je broodje eten en dan verder gaan. En dat kon wel echt tot in het extreme oplopen. En ik zat daar in salarisschaal -2 achteraf. Dus ik verdiende daar €11 of zo. En dat was echt, ja. Ja, je vertelt ook, dan kwam je langs een affiche van een hamburgerketen en daar kon je meer verdienen. Ja, toen dacht ik wel echt, dit is gewoon niet meer niet meer goed praten. Dat is niet meer goudgeel. Kijk, het stomme is, ik mis het echt heel erg. Want dat ging dus met ernstig dementeren. En dat was echt, het was zo mooi en zo bijzonder. Maar er was gewoon bijna geen tijd voor dat bijzondere. Want mensen gingen gewoon lopen terwijl ze valgevaarlijk waren. Dus er waren gewoon, of er lag een drol op de vloer en er liepen mensen doorheen. Zeg maar, er waren zoveel urgente dingen dat je bijna niet toekwam aan het zorgen. Dus je moest eigenlijk, het was gewoon een beetje, als ik daar aankwam, dan ging ik echt als een soort rampgebied scannen van oké, wie zijn mijn andere werknemers? Gaan we het vanavond redden? Wordt één grote puinhoop. En dan, ja, dat was gewoon heel zwaar. En dat wegcijferen van jou, als je al zo aan het werk bent, is Lotte er dan nog? Of is het alleen maar werken? Nou ja, ik denk, in principe is zorg altijd een groot thema geweest in al mijn romans, mijn 3 romans tot nu toe. Nee, je zei bij het uitkomen van je vorige roman, loyaliteit is een groot deel van liefde. Dat iemands welzijn belangrijker is dan jouw welzijn. Waar heb ik dat gezegd? Brommer op zee. Oh. En toen schrok ik wel even. Ja. Nou ja, toen... Wil je het nog 1 keer herhalen? Loyaliteit is een groot deel van liefde. Dat iemands welzijn belangrijker is dan jouw welzijn. Nou ja, op een bepaalde manier heb ik dat ook wel in deze roman gezet. Dat ik denk dat als je echt heel veel van iemand houdt, ik denk zoals een moeder houdt van een kind, of als ik werk nu dan bijvoorbeeld met mijn huidige, ik werk nu voor een jongetje van 13... die heel epileptisch kan zijn bijvoorbeeld. Als ik dan aan het werk ben en ik zie dat hij epileptisch wordt, dan bestaat er niks anders meer in mijn wereld dan dat. En dat is ook gewoon houden van. Dat is gewoon weer dat het goed gaat met iemand. Ja. Ik zie je sceptisch kijken. Nee, ik kijk niet sceptisch. Ik schrok een beetje van de tekst dat iemands welzijn belangrijker is dan jouw welzijn. Dat je uiteindelijk... Ja. Kan dat misschien leiden tot... Maar in beperkte mate voor een ander zorgen. Absoluut. Maar ik moet ook zeggen, dat is wel echt iets wat ik heb geleerd vanuit mijn opleiding, vanuit humanistiek of tot geestelijk verzorger. Dat is wel iets waar wij heel concreet bij stil hebben gestaan. Hoe kan je ervoor zorgen dat je wat te geven hebt? Wat je moet, om te kunnen zorgen, moet je iets kunnen geven. Dus zelfzorg is daarin heel belangrijk. Dus dat is wel echt een concreet deel geweest van mijn opleiding. Want dan moet je leren om ook iets voor jezelf te houden. Niet alleen maar te geven. Ja, tuurlijk. Dan moet je moet goed voor jezelf kunnen zorgen om überhaupt, zeg maar, om een heel concreet voorbeeld te geven. Als ik nu bij dat huidige jongetje werk en ik ben de afgelopen maand natuurlijk ook echt wel met mijn gedachten dan ergens anders geweest. Weet je, als ik door een pittige tijd ging en daarin misschien niet genoeg voor mezelf zorgde of gewoon moe was omdat ik slecht had geslapen, dan kan ik minder goed voor hem zorgen natuurlijk. Ja. Jij debuteerde op je 21ste. Ja. Dat was je eerste roman, Skydancer. Ja. Dat ging over Oscar. Ja. Woonde in een saai dorp. Ja. Ging het eigenlijk een beetje over jou? Het is een hele gekke, grappige, maffe puberroman. Maar dat ging zeker over opgroeien in een saai dorp. Ja, waarin niet zoveel gebeurt. Maar dan tot in het extreme doorgevoerd. Ja, en Oscar die krijgt een axolotl. Ja. Een salamanderachtig diertje. Ja. Dat altijd puber blijft. Ja. Dat bestaat dus echt. Ja, zeker. En jij hebt er ook een gehad. Ja. En weet je wat ik zo grappig vond? Nou. Die is doodgegaan. Ja. Als één grote metafoor. Ja, klopt. Nou, maar ook dat ik dacht, oké, maar ze kan dus voor van alles zorgen. Maar ja, maar niet voor een axolotl. Ja, maar toen was ik ook wel 17. Dus daar had ik nog niet veel kaas gegeten van hoe zorg je voor iets. Gewoon meer met jezelf bezig. Ja. Ja, en Oscar is wel op een hele tragische manier gestorven. Maar ik wil er wel bij zeggen, het lag niet per se aan mijn zorgzaamheid. Want ik was echt, zeg maar, zodra ik thuis kwam, ging ik bij hem kijken van, oh nee, wat kan ik doen? Maar voor een axolotl zorgen is echt wel ingewikkelder dan voor een mens zorgen. Maar ik weet niet of dat per se klopt. Maar een axolotl kan wel alleen maar functioneren met heel strikte voorwaarden, zeg maar. Ja. Je zei over het boek Skydancer, van je mag best weten dat het een boek is. Dat het een roman is. Ja. Tijdens het lezen is het zeker prima als je snapt, dit is een boek, dit is allemaal niet echt. Ja. Dat heb je hier af en toe ook weer. Doorbreek je ook die vierde wand een beetje. Ja. Zeg je opeens een klein woord van onze sponsor. Ja. Emotieregulatie, de weg uit PTSS. Ja. Waarom doe je dat? Wil je dan gewoon even direct de lezer aanspreken of zit daar iets anders achter? Ik denk ook gelijk in mijn tweede roman zit een pratende egel. Dat is ook een van de grote redenen waarom heel veel Nederlandse uitgeverijen daar ongelooflijk over struikelden. Want het is een boek voor volwassenen met een pratende egel. Dat mag alleen in kinderboeken. Ja, maar ik dacht, ik schrijf een middeleeuwse parabel. Ja, er zitten alleen maar pratende dieren in al die Nederlandse middeleeuwse verhalen. Dus ik denk, ja, hartstikke leuk. Maar dat komt ook omdat ik denk, ja, wat zijn we hier aan het doen? Ik ben een verhaal aan het bedenken. En als ik dit boek schrijf, dan denk ik, wat zijn we hier aan het doen? Ik ben jou nu een verhaal aan het vertellen. En daar kan ik af en toe wel even iets bij vertellen. Dus dan moet je dat even aan de lezer laten weten. Ja, bijvoorbeeld als ik daar zin in heb. Ja. Die tweede roman, Hine, die schreef je toen je in de relatie zat waar we het vannacht over hebben. Ja. En de moeder van Hine, die wist, schrijf je, dat vrouwen alleen echt vrij kunnen zijn als ze geen man dichtbij laten komen. Ja. Ja, ik denk als ik niet uitkijk, dan leef ik nu echt zoals haar. Ja. Ja, durf jij dat nog? Ik denk toen ik net uit mijn vorige relatie kwam, ik denk dat ik toen wel onbewust dacht, ik weet niet hoe het gaat lopen, maar ik ga alleenstaande moeder worden. Echt eigenlijk zoals Johanna en Hine in dat boek. En inmiddels, kijk, ik ben gewoon iemand die heel erg, ja, waarom ik werk in de zorg. Ik hou heel erg van intieme relaties aangaan. En ik ben daar ook, ik vind dat ook niet moeilijk op een bepaalde manier. Dat is iets wat me goed afgaat. Ik denk ook omdat ik gewoon een hele veilige jeugd heb gehad. En hou van mijn ouders en zij van mij. En ik een intieme en goede band heb met mijn ouders. Dus ik weet ook nog toen ik uit mijn relatie kwam, dat ik dacht van, nou ja, ik weet in ieder geval dat ik het leuk vind om met iemand samen te wonen. En dat ik dat kan. Maar ja, het is natuurlijk ook heel eng om weer iemand te leren vertrouwen. En ik denk wel, ik zal nooit meer zomaar iemand kunnen vertrouwen, denk ik. Omdat ik altijd weet wat er kan gebeuren. Maar aan de andere kant zou ik het ook heel jammer vinden als ik mezelf het zou ontzeggen. Dus ik vond het wel waard om die angst aan te kijken. Ja, is het een gemis dat je iemand nooit meer zomaar kan vertrouwen? Ik denk wel dat mijn wereldbeeld over het algemeen wel een stukje grimmiger is geworden, ja. Ja, je laat die egel in Hine zeggen, angst laat weinig ruimte voor andere emoties. Ja. En denk ik, ja, als die angst daar is, dan is dat inderdaad zonde van, nou ja, alle andere dingen die ruimte hadden mogen innemen. Nou ja, zeg maar, Johanna als personage in Hine. Als een even, super Johanna die gaat, zeg maar, nou ja, heel kort de bocht samenwonen met de duivel. Of is dat echt te kort door de bocht? Dat is haar dochter. Oh ja. Johanna is de moeder. Hine is de, ja. Ja. En Hine gaat het bos in waar ook de duivel is. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Ja, ik wil zeggen, zeg maar, die roman gaat heel erg over hoe is het om als vrouw te leven in de middeleeuwen, waarin je eigenlijk alleen maar iemands vrouw kan zijn. En de moeder van Hina heeft dat eigenlijk gewoon helemaal afgezworen en leeft daarom eigenlijk zonder intieme relaties. En is best wel in de war als een kind krijgt van wie ze heel veel houdt. En ik denk, kijk, als ik nu een leven zou leiden echt als Johanna en gewoon zeggen, ik vertrouw niemand meer dan mezelf. Die roman ging eigenlijk over, ik denk dan niet dat je heel gelukkig kan zijn. Omdat we als mensen, we zijn eigenlijk gemaakt om intieme relaties te hebben. En ik denk dat dat het mooiste is wat het leven te bieden heeft. Dus ja, dan moet je het maar weer aangaan. Nou ja. Ja, is moeten of willen ook. Ook al is het heel eng, ja. Ja, die egel, het gaat ook heel erg over dat nou ja, de duivel is eigenlijk, vertel jij, wat er in je, de woorden die je tegen jezelf in je hoofd zegt. Ja. Van, ben ik wel goed genoeg? Mag ik er wel zijn? Ja. Heb jij nou twee duivels in je hoofd dan? Nou ja, ik denk eerder dat is gewoon echt het verschrikkelijke aan psychische mishandeling. Je bent daar niet zomaar vanaf. Dus iemand heeft je eigenlijk wijsgemaakt dat je een verschrikkelijk waardeloos persoon bent. En dat voel je gewoon nog heel lang. En iemand heeft je zoveel dingen afgenomen van jezelf en je zoveel dingen wijsgemaakt. Ik heb echt gewoon heel lang moeite gehad met voelen dat ik ook gewoon een goed persoon kan zijn. En ik weet bijvoorbeeld, kijk, dat is iets wat ik wel ras. Ik kan wel tegen mezelf denken, oh, ik denk ook wel goed. Maar om dat echt te kunnen voelen, nadat ik zo lang heb gevoeld dat iemand mij inpeperde, nee, je bent een egoïstisch persoon en je bent een gemeen persoon en je doet alles alleen maar voor jezelf en je kan niks goed geven. Ik weet echt nog heel concreet het moment dat ik weer voelde dat ik iets goeds kon doen. Dat was ongeveer een half jaar later. Toen was ik met het huidige jongetje wat ik verzorg. Die is ernstig verstandelijk en lichamelijk gehandicapt. En we gaan wel eens zwemmen. En dan moet ik hem eigenlijk helemaal ondersteunen. En daar geniet hij dan heel erg van. Dat vindt hij heerlijk. Maar ik moet hem helemaal zo boven water houden, weet je wel. En dat was een moment dat ik hem dan zo vast had. En dan kon ik hem zo, zeg maar, laten zwieren door het water. En dat vond hij fantastisch. En ik voelde gewoon heel erg, hier geniet hij heel erg van. En ik kan dat faciliteren, dat hij dan zo zwiert. En dat was dan een half jaar later. En toen kon ik gewoon weer voelen van, ik ben niet staat om iets te geven wat goed is. Maar ja, dat duurt echt heel lang. Ja, voordat je dat weer voelt. Ja, en dat is heel verdrietig. En dat is eigenlijk precies waar ik die roman over heb geschreven. Van iets kruipt in je hoofd. En het is echt als onkruid wat zo lang duurt voordat je dat er weer uitgerukt hebt. Ja. En wat voel je bij het boek? Dit boek? Ja. Ik heb nu wel heel erg moeite om er gewoon trots op te zijn. En dat is denk ik omdat me heel lang ook is voorgehouden. Als je hierover vertelt, dat is een slecht iets om te doen. Dat is gemeen. En ik doe iets verkeerd door mijn verhaal te vertellen. Als ik dat deed, dan werd het heel gevaarlijk. Dus ik heb natuurlijk een hele ambivalente houding gehad naar dit boek schrijven. En dat wordt wel steeds minder. Maar ik kan er nog niet echt trots op voelen. En er is ook wel een deel van mij dat denkt van, ik wil er eigenlijk niet te veel over nadenken. Ik denk dat je er heel goed aan hebt gedaan om het te schrijven. Dankjewel, Lotte. Het boek Wat Liefde Kan Doen van mijn gast van vannacht, Lotte Kok, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit Meer Slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit Meer Slapen zijn ook te beluisteren als podcast. Ga hiervoor naar welke podcast app dan ook en abonneer. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en haar gast, advocaat Romy Gijzen. Morgen is Nooit Meer Slapen er weer. Dan is journalist en Verenigde Staten-correspondent Michiel Vos mijn gast. We gaan onder andere in gesprek over zijn boek Vos in de VS. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.